ya Allah mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Heti ni ne Zaitun na humli mawasinai na huo mji wa amani unu. Hakika riumbu mwanadamu hashumu shabora kabisa. Kishari msisintini raha neza mtini. Ilio wa amini waridio wafanya amali njema na waongo nazidi wazicho huzia. Basida wa dazinu dazibi zusababishao kathibishe ziliwa. Je, ye Allah tinde hakimu muadilifu jumuwa hukumuo.